Ari mane teh saha ngaran? Heeh. Oh, nya teh apa? Aduh. Aman. Aman. Lain. Pucok. Lain. Odong. Lain. Dodi. Heeh. Hayang disebut Dodi. Dodi naon? Dari sono. Urang mana maneh Dod? Cikampek? Lain. Subang? Lain. Sumedang? Mana atuh? Oh iu, oh iu teh. Ciparai panjang teui. Naon bae teh? Cianjur. Oh, urang dia. Oh, naon di teh? Oh, urang Bandung. Laguna halo halo Bandung. Eta halo halo Bandung atuh. Di mana di Bandungna? Hah? Loh, naonnya? Ciparai. Lain. Gede Bage. Lain. Arca Manik. Cipamokolan. Cipamokolan. Mana tuh? Borot Majalaya. Baronogaring, Pak. Baronogaring bener. Oh, bener. Ai maneh naon ka beuki teh? Tutut. Naon? Ketan. Roti bakar. Naon? Roti bakar. Goreng-gorengan. Sisok lagukeun naon? Solenak ai geuna. Colenak poho deui. Tobat deui. Benar, colenak. Geus boga ka Bogoh maneh. Di mana? Jauh. Di mana? Gede Bage. Urang Sumatera. Heeh. Bener. Ai karesep maneh naon kukat-kukut? Manuk. Manuk naon? Oh, buuk. Lain. Baca buuk itu. Leuh manuk naon? Calecek. Lain. Isok mau beli jadi sadana teh. Oh, soang. Jauh. Aduh, punya soang di sadana gitunya. Alah, ampun. Jauh. Hah? Cager. Oh, sawang juh, nah. Oh, suh. Hah? Alah, tong panjang teuing atuh bete. Maneh teh rek kaitu. Naon atuh sia teh? Maneh teh hidut. Naon atuh? Naon sia teh bodo-bodo teh goblok? Hampura aing walila hayang ngisi aing teh nya. Goblok teh. Sakitu geus teu ngarti aing. Sakitu geus dibere isyarat. Datang aing teh muni jara rempling sarerea hayang dikenangan uing teh ade. Oh sok atuh. Heh. Oh sok atuh giga kana. Urang kana tadi kumaha. Tah genah kitu. Hei. Aduh nuhun. Katampi bener kitu teh. Aduh nuhun mun nara rincak Dek, nah da teu dikenangan bieu teh sia teh. Heh. Maneh bieu teh dikenangan hebat teh tukang kenang teh euy. Bener tepakna euy. Saha teh teu euy tukang kenang tarik di bon ku aing saha ngaranna? Eta teh Berlin. Hah? Berlin. Oh, Sutisna. Anyaan budeg sia mamureun. Nuhun urang mana teh teh Sutisna teh? Di Banyaran Berlin. Hah? Di Banyaran. Jauh atuh Lembang mah. Di Banyaran goblok lain Lembang. Aduh. Kumaha ieu teh dikumpulkeun teh aya naon? Diuklenan, hah? Diuklenan. Saha? Naon saha? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapa maneh maot? Nah, nepi ka dibeakeun ku sorangan budak teh. Oh, budak teh ampun. Musingkeun sia teh goblok. Ha? Sia musingkeun. Ya atuh. Sarua di bapa maneh teh maot. Mun pi ka ngeuleuhan. Naon panyawatna? Saha nu maot? Ya atuh. Saha nu maot? Liper. Oh atuh cing sabar we keun bae da katuturkeun bari kurang oge. Goblok. Awal nu maot awal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Parantos sabaraha sasi. Eueuh nu maot saminggu. Aje. Kabina-bina teh. Geun bae tong diceungceurikeun nah. Da meureun katuturkeun ku urang oge ae-ae. Tong diceungceurikeun aje. Anggur doakeun ku urang cing ditampi iman Islamna. Aje. Ah, kitu amin kitu. Kalabeuki parna goblok. Kalabeuki parah sih teu. Ha ha ha! liur urang. Kunaon? Kumaha ye teh pakaraksana urang jadi dewa teh sarerea? Diuk diuk diuk diuk. Sidik nu gelo si teueuh.